کا بڑھا چاہتا ہے نت نیا میں ہر ایک آن ہوا چاہتا ہے نت نیا قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے دل کھول پہ کھول سیا صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں, باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ ہوا جاتا ہے آہمائل میرے اللہ ہوا جاتا ہے سے بڑھا چاہتا ہے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے انتہا